Cântarea Domnului este toată dară să-i iubiri Doamne cărora acum și pururea și-n vecii vecilor. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeule rădăcăroasă, slavă ție! Căci am înviat din morți, Hristos a livrat cu Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților într-o totul audaților, apostolilor, a celui dintr-o Sfinț, Părintul nostru Vasile, cel mare arhiepiscop Chesarii Capadochii, și a Sfântului Ierarhiei, Patriarh Ierusalimului, și a Sfinții preacurate Maicii noastre Marie și Teanca, cerim împreună cu dânsa cărora pomenim să mărșim, ale Sfinților Dreptelor Dumnezei și Părinții Oachim și ale Sfântului tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi ca un bun de oameni iubitori. Bine v-am găsit! Iată, cu darul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, suntem în a cincea săptămână, a cincea duminică a Sfântului și Marelui Post, Apostolului Paștelui. În această duminică, iubiți credincioși, Sfântul Evanghelist Marcu ne pune această bucată de Evanghelie frumoasă, care arată cuvintele Mântuitorului, cuvintele cele dumnezeiești prin care învață pe ucenici că Mântuitorul se apropie de patimă. Le-a spus Mântuitorul că Fiul omului, deci El însuși, se va da cui în mâinile oamenilor păcătoși. Șarchereii și bătrânii lui Israel îl vor lua și îl vor judeca și îl vor da neamurilor și îl vor batjocori. Și îl vor bate și scuipa celelalte toate câte s-au întâmplat la întricoșatele patim, și îl vor răsigni și a treia zi va învia din morți. Mucenicii au fost cu Mântuitorul în toată vremea, cei 3 ani și jumătate. Mântuitorul nu numai atunci sau acum, înainte de patimă, le-a spus aceste lucruri. Le-au spus și cu alte ocazii, însă ucenicii, ca și noi toți, oameni fiind, au fost atenți de fiecare dată când Mântuitorul le-au spus. În momentul când s-a întâmplat acele lucruri înfricoșate de atunci, toți ucenicii s-au speriat și au fugit, pentru că însuși le-a spus Mântuitorul și bate-va păstorul și vor risipi oile. Și atunci Sfântul Apostol Petru a spus, deși toți vor fugi, iar eu nu. Și atunci a răspuns și Mântuitorul, Petre, tu spui că nu vei fugi. În această noapte, înainte de a cânta cocoșul de 2 ori, de 3 ori te vei lepăda de mine. S-au împlinit cuvintele Mântuitorului care le-a spus Sfântul Apostol Petru, pentru că de frica unei slujnice, Marele Apostol Petru s-a lepădat de Mântuitor. Dar pentru cei fiți credincioși, pentru smerenii s-a lepădat și prin smerenii s-a ridicat din nou Sfântul Apostol Petru și a fost repus în funcția pe care a avut-o în cinstea ca corifeu al apostolilor. Dar ce l-a făcut? Lacrimile cele amare, zice Evanghelistul, că ieșind afară a plâns cu amar. Și a dat seama de greșeala care au făcut-o. Deci, ucenicii s-au dus neîndrăznind sau neaducându-și aminte de cuvintele Mântuitorului care le-a mărturisit înainte, că Fiul omului va fi batjocorit și omorât, dar va învia a treia zi. Atunci când s-au dus femeile și au mărturisit învierea Mântuitorului, când s-au dus Sfintele Mironosiții, o parte din ei n-au crezut, n-au vrut să creadă. Dar de ce oare, iubiți credincioși? Pentru că nu la voia întâmplării trebuia să creadă. Câți dintre noi oamenii, dacă auzim ceva, credem? De multe ori credem lucruri care nu sunt adevărate, cele adevărate care sunt, nu le credem. Dar pentru că erau oameni, deci iată, vedem prin asta, se demonstrează neînvederat, se demonstrează firea noastră omenească cea oscilatoare, care astăzi crede, mâine nu crede, chiar dacă Iisus spune, vedeți cum și noi spunem de multe ori în biserică. Aveți părintele Flavian, bun cuvântăresc, care vă aduce aminte în fiecare duminică despre ce trebuie să faceți, despre ce nu trebuie să faceți, sau vă aduce la cunoștință despre apropiata venire a sfârșitului. Mulți poate zic în mintea lor, poate zicem și noi personal, nu numai dumneavoastră, de când să spunem în biserică sau citim în cărți că vine și nu vine. Mântuitorul nu i-a făcut oare atenți pe ucenici că va veni patima lui cea de bunăvoie? I-au făcut iubiți credincioși, a făcut atenți, n-au vrut să creadă. Și nu că n-au vrut, au fost firea omenească slăbănoagă, slăbănogită. Firea noastră pământească care se supune mai degrabă ezitării decât unei ascultări sfinte, așa după cum se cuvine să avem către Dumnezeu. Dar iubiți credincioși, pentru că încă avem 2 săptămâni de post, o săptămână până la Florii și săptămâna cea mare a patimilor, care se postește cu mare sfințenii, și o postesc mulți și din aceia care nu postesc postul, săptămâna Sfinților o patimă postesc. Să vedem, iubiți credincioși, pentru ce oare Dumnezeu a rânduit aceste zile sfinte prin care noi trebuie să le respectăm, trebuie să le cinstim, ca prin ele să ne curățim sufletul și trupul de păcate, să putem să ne mântuim. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și l-a pus, spune Sfânta Scriptură, în raiul despătării ca să-l lucreze și să-l păzească. L-a rânduit pe Dumnezeu une în fericirii. Rai este locul acela unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Unde nu este vânt rău, unde nu sunt ploi acidi, cum sunt astăzi, unde nu sunt furtuni și alte nenorociri care vin de la Dumnezeu pentru păcatele noastre. Deci unde era liniște și pace și unde erau toate frumusețele posibile. Acolo l-a rânduit Dumnezeu pe om. A fost oare omul mulțumit pentru locul acel Dumnezeu care l-a dăruit și l-a încredințat spre pază și spre lucru? Nu a fost mulțumit, iubiți credincioși. Prin lângă toate, Dumnezeu i-a dat poruncă. Și ce poruncă? Din toți pomii care sunt în rai, ai, zice, voie să mănânci, iar din pomul care este în mijlocul rai, numai dintre acelea n-ai voie să mănânci. Că în ziua când vei mânca din el, cu moarte vei muri. A păstrat oare Adam porunca? N-a păstrat-o. De ce o are iubiți credincioși? Din cauza curiozității. Din cauza a neascultării. Deci aici este neascultarea. Neascultarea, cum spune Sfântul Apostol Pavel, neascultarea și pofta naște păcatul, păcatul naște moarte. Ce este păcatul? Călcarea legii lui Dumnezeu este păcatul. Și cine calcă legea lui Dumnezeu săvârșește păcatul și cine săvârșește păcatul săvârșește moartea. Deci urma ca Dumnezeu să aplice pedeapsa aceea care i-a spus, în orice zi vei gusta din el cu moarte vei muri. Adam n-a murit în acea zi când a mâncat din pom. Dar dacă ați auzit chiar la catisma de sâmbătă seara, se spune că 1000 de ani înainte ochilor tăi, Doamne, ca ziua de ieri care a trecut. 1000 de ani ca o zi înainte ochilor lui Dumnezeu. Adam n-a trăit decât 930 de ani. Deci mai trebuia 70 de ani ca să ajungă să împlinească acea mie. Deci n-a împlinit mia, deci acea zi care este prorocită de prorocul David, nu s-a împlinit și Adam a adormit întru Domnul. Dar a așteptat săracul Adam în iad 4000 și ceva de ani ca să vină răscumpărătorul, să vină mântuitorul, să se întrupeze, să se nască, să fugă de frica lui Irod în Egipet și de acolo să vină Nazaret, să stea la casa părinților lui, a părinților zis. Pentru că Maica Domnului era Maica lui adevărată, care a născut din Duhul Sfânt, iar Iosif era tutorele Mântuitorului și era acela care era purtătorul de grijă a casei. Și deci era ocrotitorul Maicii Domnului și al Mântuitorului. Și pentru asta a venit și a șezut Mântuitorul făcând ascultare, cum zice Evanghelistul părinților săi, până la arătarea sa către Israel. După aceasta a început lucrarea mesianică, dar nu înainte, iubiți credincioși, de a posti 40 de zile și 40 de nopți. S-a urcat Mântuitorul pe muntele Carantania, care este în fața Erihonului. S-a urcat și a postit acolo 40 de zile și 40 de nopți. Ca să ne dea nouă exemplu, că atunci când avem ceva de lucru foarte important, când avem o misiune de îndeplinit, să nu o facem fără grijă, să nu o facem fără post și fără rugăciune, să nu o facem fără ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile care nu sunt făcute cu ajutorul și cu darul lui Dumnezeu sunt lucruri neterminate și sunt lucruri care niciodată nu duc la rezultate bune. Pentru asta Mântuitorul, înainte de a începe predica mesianică, înainte de a începe lucrarea aceea dumnezeiască care trebuia să o săvârșească asupra lumii, s-a retras în pustiu, s-a retras pe muntele Carantania și a postit acele 40 de zile și 40 de nopți. N-a postit mai mult, pentru că Dumnezeu, fiind și om, întrupat și om, fiind, putea să postească mai mult, să putea să nu mănânci niciodată. Dar a făcut acest lucru, pentru că l-a postit și Moise 40 de zile, a postit și Sfântul Ilie prorocul 40 de zile, și ca să nu creadă cineva că este supra-om, supra-om era, dar să nu creadă că este o nălucire și nu este om adevărat, pentru asta n-am trecut măsura care a fost a sfinților, a bărbaților acelor sfinți care au săvârșit această faptă minunată a postului de 40 de zile. Pentru asta și Mântuitorul a postit ca un om, întărit fiind de stărea cea dumnezească 40 de zile, iar prorocii au postit cu darul lui Dumnezeu, întărit fiind de darul lui Dumnezeu, cele 40 de zile. Și ne l-a lăsat nou exemplu ca și noi, la rândul nostru, să postim. Deci, iată ce face ascultarea. Ascultarea intră în rai și ascultarea scoate din rai afară. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă Adam a călcat și n-a ascultat porunca și n-a săvârșit porunca ascultării, și în primul rând ce era a nu mânca din pom, decât zice Gură de Aur să postim. Deci dacă n-a respectat această poruncă a postului, a fost nevoit să fie izgonit afară din rai. Și unde a lucrat Adam și unde a stat? În preajma raiului a rânduit să stea. Ca tot timpul să vadă locul de unde a fost izgonit, ca tot timpul să-i se rănească inima și să plângă cu lacrima mare pentru nerespectarea cuvântului celui Dumnezeu. Iar zice mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă vrem să intrăm în rai, trebuie să postim. Trebuie să ne curățim din patimii bisericioși. Din toate istoriile sfintii și din cele întâmplate în lume, numai prin post se îmblânzește Dumnezeu, prin post și rugăciuni. Cum a fost Evanghelia de duminica trecută, când s-au dus părinții cu acel copil care era bolnav de epilepsie, îndrăcit, l-a mântuit, s-au dus întâi la Sfinții Apostoli și n-au putut să-l vindici. S-au dus la Mântuitorul, zice, de post ceva, ajută-ne nouă. Și le-a spus Mântuitorul, de post crede, toate sunt cu putință credinciosului. Îndeosebi, ucenicii au întrebat pe Mântuitorul, Doamne, dar noi, de ce n-am putut să-l scoatem pe acel diavol? Deci acest neam de dragi nu este decât numai prin post și rugăciuni. Deci iată-i fiți credincios. Acel neam de dragi cu ce se iasă? Cu post și cu rugăciuni. Era unul din duhurile cele stăpânitoare care nu vrea să iasă decât prin post astru și prin rugăciuni. Dar oare noi oamenii, când avem o patimă, nu suntem stăpâniți de un duh care nu, acel duh nu se îndepărtează de noi decât numai prin post și rugăciuni? Nu sunt oare duhuri stăpânitoare care stăpânesc prin patim trupul și sufletul nostru? Nu este patima trupească așa de dezvoltată, curvia care e dezvoltată la maximul astăzi și stimulată prin toată presa și prin televiziune și prin toate? Nu este oare un diavol așa de aspru care vine să terorizeze firea noastră și a slabă și neputincioasă, prin care caută să distrugă întreaga lume, întreaga creștinătate? Nu este oare un drag care este numai cu post și cu rugăciune? Deci iată ce spune Mântuitorul. Deci nici apostolii, dacă s-ar ruga pentru noi, nu ne poate vindeca decât numai prin post și rugăciune. Deci noi suntem aceia care suntem datori să săvârșim această faptă bună prin care să izgonim aceste duhuri din sufletul, din trupul nostru. Și este diavolul mâniei care la fel stăpânește pe om, de unde se nasc crimele și celelalte lucruri spurcate. Vedeți dumneavoastră astăzi, au început, v-am spus când am venit din America, ce se întâmplă în anumite orașe, vedeți că acum s-a dat în presa românească despre acele 150 de cupluri de homosexuali care au primit căsătoria civilă la primarul orașului din San Francisco. Deci iată cum se conturează și ei cer ca toate statele din America să aprobe acest lucru. Iată lucrurile diavolului, cum încep să se contureze și cum încep să ia ființă și să ia caracter din legii. Asta este problema cea mai gravă. Că dacă se întâmplă un caz izolat, aici și acolo, să mărturisește omul la duhovnic dacă e creștin și plânge și iartă Dumnezeu păcatul. Pentru că și Sfântul Apostol Petru a greșit păcat de moarte, cel mai mare păcat e lepădarea de Hristos. A plâns cu amar și prin acele lacrime amare l-a iertat Dumnezeu și l-a repus în treapta din care căzuse. Și dacă este omul creștin, prin spovedanie, se poate mântui, se poate ierta de păcate, se poate spăla și își recapătă haina cea curată a botezului nepătată care a avut-o atunci când s-a botezat, o recapătă din nou. Dacă este omul necredincios, dacă nu crede, sau ajunge la defăimare, chiar dacă este creștin, acel om iubit credincios nu are sort de vândă sau de îndreptare în viața lui. Și iată că din aceste păcate, care sunt o uriciune înaintea lui Dumnezeu și care sunt și înaintea oamenilor uriciuni, iată că se aduce să ia conturul de lege, să primească acel drept de lege. Deci fără de legea să se nască și să fie lege. Iată unde s-a ajuns. Deci Sfântul Iona, prorocul, care se povestește în Sfânta Scriptură, a fost trimis de Dumnezeu și săracul proroc, nu sărac, că este bogat, că este în raiul lui Dumnezeu, pentru că a fost pedepsit pe pământ pentru neascultare. A fost trimis de Dumnezeu în cetatea Ninevii să predice cuvântul lui Dumnezeu să se pocăiască oamenii. Pentru că ce se lucrează azi în lume? Sodoma și Gomora a practicat păcatele care se practică astăzi, nu numai în America. Și în România și în toate statele și în toate țările din lume. Și ce este mai dureros? Că se practică în rândul creștinilor. Acesta este lucru dureros. Deci a fost trimis Iona prorocul să predice că încă 3 zile și Ninevii se va prăpăti dacă nu se pocăiesc, dacă nu își cer iertare de păcatele care le-au făcut prin pocăință, prin postul rugăciunii. Zice Sfânta Scriptură, prorocul s-a temut nu cumva să mintă prorocia lui, pentru că știa că Dumnezeu este milostiv și pentru asta a luat o corabie, s-a plecat și s-a dus cu corabia să fugă în tar. Unde putem noi, cum spune prorocul David, de voi lua aripile mele de dimineață și mă voi duce la malul mării, de fața lui unde voi fugi? De mă voi intui în cer, acolo este, de mă voi coborâ pe pământ sau de desubt, acolo este, de mă voi duce la marginea mării, nici acolo nu voi scăpa de ochii lui. Deci unde putem să fugim de judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu? Dar prorocul ca om și el fiind, sigur s-a îndepărtat și s-a dus neascultând de porunca lui Dumnezeu. A venit Dumnezeu cu pedeapsă prin furtuna care s-a născut pe mare. Corăbierii s-au adunat, s-a întrebat ce să facem. Cineva dintre noi zice, este greșit cu ceva înaintea Dumnezeului lui. Pentru că atunci nu erau toți care credeau în Dumnezeu. Era numai neamul evreiesc care credea în Dumnezeu cel adevărat. Dar în restul, că se închina zeilor. Și atunci zice, poate cineva dintre cei care călătoresc cu noi în corabii nu a mulțumit pe Dumnezeul lui, l-a supărat cu ceva și pentru asta suntem în pericol de moarte. Au aruncat toate greutățile care erau în corabie, toate proviziile, toți au aruncat în mare să ușureze corabia. Dar prorocul, ca fiecare din noi când greșim înaintea lui Dumnezeu, căutăm să ne ascundem. Și unde s-a ascuns prorocul și în corabie? S-a băgat de desubt, cum sunt acum la vapoarele cele mari, motoarele. Acolo s-a dus, s-a culcat să uite din ascultarea care a făcut înaintea lui Dumnezeu. S-a dus comandantul vasului și a spus, pentru ce dorm? Uite că noi suntem în pericol să ne necăm cu toții. Scoală-te și te roagă Dumnezeului tău, poate să ne milostivește Dumnezeu să ne salveze. Și atunci a spus prorocul, greșit am lui Dumnezeu, eu sunt acela care am greșit lui Dumnezeu și pentru mine este furtuna. Se minunează Sfântul Ioan Gură de Aur de judecata care a făcut-o corăbierii, oameni simpli. S-au adunat cu toți care era echipajul de atunci, l-au luat pe proroc în mijloc și l-au întrebat cine este, cum îl cheamă, la căruia Dumnezeu slujește și care este greșeala lui făcută de el înaintea lui Dumnezeu. Deci în acea înfricoșare, în acea furtună când corabia stătea să se înnece, au avut atâta răbdare judecătorii, deci corăbierii sau transformat într-un fel de tribunal ad hoc. S-au transformat și-l judecat pe proroc. Dar cu mare îngăduință. L-au ascultat să spună tot și după ce au mărturisit prorocul greșeală că a greșit puzind de ascultare ca un credincioas să Dumnezeu să meargă să predice pocăință la neneviteni, pentru asta a spus deci aruncați-mă în mare și așa se va liniști marea. Însă ei săratile au fost milă, totul l-au aruncat în mare. Însă văzând că corabia într-adevăr căuta de acum astăzi să scufunde, l-au luat și l-au aruncat în mare. Au poruncit Dumnezeu unui chit mare și l-a înghițit pe Iona prorocul și l-au purtat prin mare 3 zile și 3 nopți. Ca să închipuiască acele 3 zile, cum spune Mântuitorul, deci cum au stat Iona 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, așa trebuie să stea fi omul în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Deci nu la voia întâmplării a fost și a prorocului această neascultare, de a slobozi Dumnezeu ca prin el să simbolizeze șederea în mormânt a Mântuitorului. Și învierea, deci după cum s-a dus chitul și l-a vărsat la mal, la fel mormântul l-a dat afară pe Mântuitorul prin înviere. Atunci când a treia zi prorocul a fost aruncat afară de către chit pe malul mării, gândiți-vă dumneavoastră cum poate să apară un om când a stat în pântecele peștelui 3 zile. Cât de slab și de frică, cât de slab era de frica morții, pentru că el nu știa că Dumnezeu îl salvează a treia zi. Știa că de acum intră în putrefacție și intră în ohrana peștelui. Deci în frica cea a morții, gândiți-vă dumneavoastră cum a slăbit și cum a fost el subt de către pește, din orice fel de grăsimi. Ei, și atunci, când a apărut în fața nenivitenilor, s-a dus după asta să predice cuvântul lui Dumnezeu, după fedeasta care a primit-o de la Dumnezeu. Deci s-a dus, dar ce fel era? Era ca un schelet când a apărut în fața oamenilor. Și le-a spus, încă 3 zile și Nineve se va prăpădi. Și atunci, văzându-l oamenii că era ca un schelet care merge pe drum și cu fața lui înfricoșată, cum a ieșit ca din mormânt, sau mai rău ca din mormânt, toți s-au înfricoșat până la împăratul cetății. Au căzut la post și la rugăciune și au postit și fiți credincioși 3 zile și 3 nopți și au postit și vitilii, au postit și copiii cei mici și păstrile și absolut tot. Și atunci s-a milostivit Dumnezeu pentru că a văzut lacrimile lor și cerușa care o presărase pe capetele lor și asta înseamnă smerenia. Văzând smerenia lor și pocăința lor prin post, i-a iertat de fără de legile cele mari care le aveau. Și atunci prorocul s-a dus sub o frunză de dovleac să stea, să se odihnească, să lapere de soare. S-a crescut Dumnezeu acea frunză mare, dar a poruncit unui verme să-i roadă rădăcina. S-a mâhnit prorocul până la moarte, a spus că n-am avut parte nici măcar de o frunză să mă apere de arțița soarelui. Și a auzit glasul lui Dumnezeu de sus și a spus, bine, Iona, tu te superi pentru o frunză care într-o zi a crescut și într-o zi s-a uscat. Dar eu oare să nu mă supăr pentru cei 120.000 de oameni care sunt în cetatea Ninevii? Pentru că tu vroiai, după prorocia ta, ca oamenii să fie pierduți. Dar iată că prin pocăință i-am iertat dânsii. Și mie, dacă ție ți-a fost milă sau ai fi dorit ca o frunză să stea, să te acopere de arțița soarelui, cum să nu aștept eu întoarcerea acestor oameni care s-au întors în pocăință către mine și să-i iert? Pentru că așa spune și Gură de Aur, Dumnezeu dorește ca noi oamenii să ne rugăm Lui, în orice fel de împrejurare am fi. Pentru că ați auzit la Sfânta Evanghelie ce au făcut cei doi ucenici, Iacob și Ioan. Auzind despre Mântuitorul că se va da mâinile păgânilor și va fi răstignit și a treia zi va învia, au spus, Doamne, cerem de la Tine să ne faci un lucru. Deci ei poate au înțeles atunci, dar n-au înțeles cum trebuia. Și a spus, ce cereți voi de la mine? Ca unul să ședem de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o împărăție ta. Deci să fie Mântuitorul, ei credeau că va fi un împărat pământesc și ei să fie sfetnicii lui, să stea unul de-a dreapta lui și altul de-a stânga lui. Și a spus, deci nu este al meu altar, ci a celor care s-au gătit. Dar i-a întrebat, oare puteți să beți paharul care eu îl voi bea? Și a spus ucenicii că putem. Deci cu adevărat îl veți bea și voi. Ce era? Era patimile care trebuia să pătimească, pentru că Sfântul Iacob, fratele lui Ioan, a fost tăiat din rod cu sabia. Deci iată, a băut paharul acela pe care s-a păgăduit că îl vorbea împreună cu Mântuitorul. Dar oare ce le-a spus Mântuitorul? Zice, nu știți ce cereți. Că zice, nu este al meu a da, a ședea de-a stânga mea și de-a dreapta, ci a celor care s-au gătit. Și ce înseamnă celor care s-au gătit, iubiți credincioși? Sfântul Apostol Pavel spune, lărgiți-vă pe sinivă. Lărgiți-vă pe sinivă pentru ce? Să toarne Dumnezeu dar în sufletul și în inima noastră. Și în trupul nostru să toarne darul Lui. Zice, mai vărtos, umpleți-vă de Duhul. Zice, se referă la cei care beau vin mult. Zice, mai vărtos, umpleți-vă de Duh. Deci să nu ne umplem de băutura de vin, ci de Duhul Sfânt. De asta și mai departe spune, lărgiți-vă pe sinivă pentru primirea acestui dar mare al Duhului Sfânt. Ca să avem unde să primim darul lui Dumnezeu. Că dacă ne strântăm și n-are Dumnezeu unde să toarne și paharul este foarte mic, deci atât dar primim sau nu primim nimic. Deci a celor care s-au gătit, spune în Sfânta Scriptură că l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul lui Dumnezeu și la urmă adaugă și după asemănare. După chipul lui Dumnezeu suntem după suflet și după fapte suntem după asemănare. Deci a sta de-a dreapta Mântuitorului și de-a stânga Mântuitorului ca sfetnicia lui este a celor care s-au gătit pe sine și să se gătească prin ce? Prin faptele cele bune. Prin săvârșirea faptelor celor bune, prin lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, prin lucrarea rânduielilor care sunt în biserică, prin aceea vor sta creștinii de-a dreapta Mântuitorului și de-a stânga Lui, prin care este sfetnicia Lui, lăudându-L în veci împreună cu cetele Sfinților Îngeri. Pentru asta, iubiții mei, Sfântul Post care încă l-avem de postit, trebuie să-L postim în continuare cu dragoste. Să avem dragoste și să nu spunem cum se întâmplă de obicei astăzi, poate și chiar din păstorii bisericii, din partea cealaltă, spun că sunt învechite canoanele. Canonul 45 apostolii spune că nu avem voie să ne rugăm cu ereticii, nici să le dăm voie să slujească ereticii, ca acela care se închină împreună cu ei în biserică, să roagă împreună cu dânsii, le dă dreptate lor că și credința lor este bună, să spune Sfinții Apostoli. Acel preot sau episcop să fie cateretit care se roagă împreună cu ereticii. Deci iată, iubiți credincioși, poruncile care astăzi se calcă către o parte din biserică. Deci noi nu trebuie să facem front comun cu cei necredincioși, chiar cu cei care nu sunt creștini. Vedem că astăzi se adună la un loc în comunitățile bisericești internaționale, cum este Consiliul Ecumenic al Bisericilor, care la fel lucrează aceste lucrări unde se duc și ortodoxi, se duc și musulmani, se duc și evrei, se duc toate culturile neoprotestante. Și toți se duc la un loc și toți se roagă la un loc. Iată, iubiți credincioși, se încalcă porunca apostolică. Canonul 69 apostolic spune că cel care nu postează miercurea și vinerea și postul Paștelui, preotul să caterisească și mireanul să apărisească. Deci iată altă poruncă apostolică. Deci canoanele de credincioși, nu cum spun unii sau ei, că nu sunt valabile, că au fost sau sunt învechite. Canoanele sunt valabile pentru toate timpurile, cu sunt hotare de lege pusă pentru creștini. Când poporul lui Israel se îndepărta de Dumnezeu, prin ce se îndepărta? Nu respecta legea lui Dumnezeu. Nu respecta rânduielile care erau puse în biserica legii vechi. Se închina zeilor. Și ce erau zei? Zeificarea patimilor. Și pentru asta venea Dumnezeu cu războaie, venea Dumnezeu cu ciumă, boala ciumii, venea Dumnezeu cu foamete, cu celelalte necazuri care vin peste oameni, peste noi toți, să precep. Pentru păcatele noastre vin ca să ne smerim înaintea lui Dumnezeu să plângem. Să cerem iertare. N-ar fi oare mai bine, iubiți credincioși, ca noi, înainte de a provoca mânia lui Dumnezeu prin călcarea poruncilor Lui, să-i cerem dar de la Dumnezeu. Dumnezeu primește și lacrimile pentru pocăință, dar e mai plăcut lui Dumnezeu să ne rugăm să ne dea dar, să ne împotrivim patimilor. Mai iubit și mai plăcut este lui Dumnezeu acest lucru. Deci ca noi să ne rugăm în viață sfântă și curată decât să ne rugăm atunci, când am greșit. Primește și atunci. Dar atunci dăruiește din darul și din mila Lui și din coace primește ca o jertfă. Pentru asta, iubiți credincioși, noi trebuie să avem grijă, să nu ne luăm după curentele care sunt azi în lume. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu ne luăm după știința cea nebună a acestei lumi, care caută să defaime și unul din părinți spune că lumea la sfârșit se va înnebuni. Prin ce? Prin ce se lucrează astăzi în lume? Dacă va vedea pe unul că nu se nebunește, va spune că el este nebun. Deci dacă nu facem toate păcatele care se lucrează azi în lume, ne va face marea majoritate a lumii că suntem nebuni. Dar noi, iubiți credincioși, nu pentru că nu știm să facem niște lucruri rele sau ne oprim să nu le facem, din cauza că avem hotarul legii puse Dumnezeu să nu facem. Să știți dumneavoastră că nu numai noi, legile și rânduielile creștinești sunt universale, sunt pentru toți oamenii care se numesc creștini. Și episcopii și arhierei peste nou au jurământul depus în fața Sfântului Altar și în fața dumneavoastră a creștinilor, cu mâna pe Sfânta Evanghelică vor respecta cele 7 sinoade ecumenice și toate canoanele Sfinților Părinți. Se adresează în mod direct la Sfintele Canoanică, le vor respecta cu sfințenie. Deci iată, iubiți credincioși, mari și amari de sufletul nostru, că noi suntem acei care suntem datori să mergem cu lumina în față, dar dumneavoastră, dacă mergeți după noi, să nu greșiți drumul. Și nu vom greși, iubiți credincioși, niciodată, nici noi, nici dumneavoastră, dacă vom respecta rânduielile lăsate de Sfinții Părinți. Deci noi nu avem nevoie să facem legi noi. Legile sunt făcute. Avem legea creștinească și în special ortodoxia curată, curățată de toate neghinile eresurilor, prin cele 7 sinoade ecumenice. Au mai fost și după asta întruniri sinodale, cu caracter poate aproape ecumenic, care la fel anumite abateri de la credința creștină ortodoxă le-au dat anatimii. Întrunirile care se fac astăzi ecumenice, dacă ar fi făcute de către ortodoxi și să dea anatema pe cei care sunt heterodoxi, atunci ar fi valabil anumite hotărâri care s-ar lua. Însă când se dau anumite hotărâri ca toți să fim una, fără ca ei să abjure la credința lor nedreaptă, aceasta este o mare nedreptate. Am văzut la Sfinții Trierarhi nou că preoții catolici din Iași au slujit împreună cu preoți ortodoxi. Mie mi-a mărturisit mitropolitul Daniel al Moldovii că catolicii sunt și eretici, nu numai schismatici. Deci iată cum se încalcă canonul 45 apostolesc, cei care vor sluji împreună cu eretice să se caterisească și unii și alții. Deci iată, iubiți credincioși, încălcarea legii, încălcarea rânduielilor. Biserica ortodoxă, pentru că a fost o singură biserică cu Biserica Romii, se poate uni numai în condițiile în care Biserica Romii, care s-a îndepărtat cu totul de la adevărul ortodoxiei, de la preceptul ortodoxiei, numai dacă se reîntoarce înapoi. Deci putem să ne unim și asta și poate și urmărim și noi și ne rugăm lui Dumnezeu pentru unirea tuturor bisericilor, dar nu să mergem la nedreptate, nu să mergem la încălcarea legilor. Dacă ei se vor smeri să se întoarcă la ortodoxia de unde au plecat înainte de 1054, atunci putem face unirea cu dânsii. Iar ca ei sigur că sunt de acord să facă unire, dacă nu ducem noi la dânsii. Și dacă nu-i condamnăm pentru eresul care l-au în credință. Pentru că ei au un eres foarte subtil, eres în dogma Sfintei Treimi. Procederea Duhului Sfânt și de la Fiul, care îi spun Filioque. Deci, acest adaos care îl au în crezul, pentru că e așa rostesc crezul când rostesc crezul, că Duhul Sfânt care de la Tatăl și de la Fiul procede. Și transformă Sfânta Treimii în pătrimit în acest adaos. Și iată greșeala enormă în dogma Sfintei Treimi. Deci pentru aceasta noi niciodată nu putem să fim de acord cu catolicii. Plus că încalcă celelalte așezăminte și astea care sunt vizibile și le vedeți și dumneavoastră, botezul care se face prin turnare sau stropirii. Mântuitorul spune, mergând, învățați toate neamurile, botezându-i pe ei, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci botezându-i înseamnă afundându-i pe ei, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sfântul Apostol Pavel zice, ne îngropăm împreună cu Hristos prin botez, într-o moartea Lui. Deci după cum Mântuitorul a stat 3 zile în mormânt și a ieșit a treia zi, deci la fel noi trebuie să facem acele 3 afundări în apă, unde să rămână păcatul în apă, păcatul strămoșesc să rămână. După cum Mântuitorul a intrat în inima pământului, așa noi trebuie să intrăm în inima apii, în cristeliță, să ne afundăm în apă unde să rămână păcatul strămoșesc. Deci să încalcă cuvântul Mântuitorului, mergând învățați toate neamurile, botezându-i pe ei în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și este canonul 50 apostolii care legește că episcopul sau preotul, care nu botează în cele 3 afundări, să caterisească iubiți credincioși. Deci iată nerespectarea acestor rânduieli, nici de către Biserica Vestilor nu se păstrează la ora actuală, nici de către catolici. De catolici se păstrează de mult aceste rânduieli sfinte ale Sfinților Apostoli. Deci iată iubiți credincioși, greșelile care se fac în biserică și totdeauna un păcat atrage alt păcat și se face ca un lanț care ne tărește, cum spune prorocul. Se tărește omul de păcate lui, cade un lanț până la locul prăpastii și al morții. Pentru asta noi trebuie să avem grijă. Rânduielile care sunt puse în biserică nu sunt făcute de noi. Sunt făcute de oameni înțelepți și de oameni sfinți și dacă noi le dăm ascultare, vom avea plata ascultării. Vom avea plata lor, a sfinților, dacă le păzăm rânduielile. Pentru că sfinții nu din mândria omenească, nu din orgoliu pământesc. Putem să spunem noi că bărbații care au fost în biserică, care au legiuit sinoadele, care au făcut, au întrunit sinoadele și au lăsat hotărârile de lege în biserică, n-au fost oamenii cu cea mai înaltă cultură a timpului. Să venim noi acum să spunem că hotărârile lor n-au fost bune atunci sau au fost pentru acele vremuri. Pentru că sufletul nostru, iubiți credincioși, nu se transformă. Sufletul care a fost acum 2000 de ani a unui om este și la ora actuală același suflet. Are aceeași calitate. Din aceeași material este făcut. Nu este de altă calitate. Și dacă cultura de astăzi este mai avansată decât atunci, cu atât mai mult. Prin cultură trebuie să cunoaștem pe Dumnezeu, să fim mai aproape de El acum decât atunci. Va fi o mare greșeală, iubiți credincioși, pentru creștinii care se îndepărtează de la adevăr. Și a fost și este să vedeți de multe ori creștinii săraci, cei care se îndepărtează. Ori din neștiință se îndepărtează, ori din neîmplinirea poruncilor. Și dacă nu împlinim poruncile lui Dumnezeu, vine diavolul, găsește casa măturată de fapte bune. Ce mai este, răpește și vine și pune stăpânirii pe casa omului. Pe casa aceea sufletească omului, nu pe casa aceea unde locuim. Pe casa sufletului. Și pentru asta noi nu trebuie să lăsăm casa goală, măturată de fapte bune. Să lăsăm casa încărcată de fapte bune ca să n-aibă loc diavolul să intre și să ne înșale cu promisiuni pământești, după cum se obișnuiește diavolul prin oamenii lui, să facă promisiuni și să nu dăruiască nimic. Sau să dea în aparență și după asta să vezi să ne înșale cu pierderea sufletului. Iubiți credincioși, vreau să închei. Nu înainte de a vă mulțumi pentru dragostea care ați avut-o de a-ți lua parte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghiei. Viața dumneavoastră a creștinilor care o trăiți, simțiți prin traiul vieții creștinești, fericirea trăirii creștinești. Și asta este ca un imbold pentru marea majoritate a creștinilor ca să meargă în continuare cu elan și cu dragoste prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu pentru că se simte fericit în inima Lui. Să întrebați dumneavoastră pe cine vreți din lume, acei care au bani mulți, care se distrează în toate felurile, care își fac toate plăcerile posibile, să-i întrebați dacă simt o fericire în inima lor și în sufletul lor. Toți o să vă spună că se simt reci, se simt îndepărtați sau sunt în pesimismul acela sufletesc din care nimeni nu poate să-i scoată. Niciunul nu se simte fericit prin traiul vieții de pe pământ, prin viață spurcată. Iar creștinii, dumneavoastră toți care păziți legile creștinești, care păziți postul, care vă mărturisiți păcatele înaintea duhovnicului și primiți și dumnezeiețele taine, de-abia atunci simțiți fericirea aceea dumnezeiască prin locuirea Mântuitorului, prin Sfintele taine în inima noastră. Și atunci se simte acea bucurie duhovnicească pe care nimeni dintre muritori nu o simte. Și datorită acestei lucrări dumnezeiești în sufletul nostru, de-abia de aici începe elanul și curajul pentru a duce mai departe viața creștinească curată, așa după cum este rânduită și stabilită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin gura Sfinților Părinți. Vă mulțumesc tuturor să vă plătească Dumnezeu osteneala și dragostea, iubiți credincioși, să în continuare să postim cu aceeași dragoste, ca ajungând la Florii, să ne împărtășim din bucatele acele lăsate Dumnezeu ca o mică odihnă să facem prin mâncarea de peste, după aceea să începem săptămâna cea minunată a patimilor, minunată pentru sufletul nostru. Dramatică a fost atunci pentru Mântuitorul, dar noi să ne aducem aminte că pentru patimile Lui noi trebuie să ne purificăm sufletul și trupul de păcatele care le facem prin pocăință și așa cu ajutorul Lui Dumnezeu să ajunge la Sfânta Învierii. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu binecuvântare cerească. Amin. Să trăiți prea sfințit. Mulțumesc. Așteptați cu dragoste ca împreună cu sfințirii lor să slujim Sfânta Dumnezească Liturghiei. Așa după cum am menționat în predică, aveți păstor bun, aveți lumina în față, aveți după cine să vă ghidați, numai să dați ascultare poruncilor acelor dumnezeiești. Pentru că Părintele este numai un aducător a mintii. Numai ne face atenți. Ce trebuie să facem? Știți că pe front de multe ori se întâmplă, nu are ori când e nevoie de comandant ca să dea curaj soldaților, să nu se înfricoșeze și să înainteze în fața dușmanului. Deci la fel suntem și noi, la fel este și Părintele aici și trebuie la fel să facem ca atunci când simțim prezența dușmanului. Păstorii să dea de grijă, să dea semnalul de alarmă, că se apropie dușmanul și să fim atenți pe ce drum și pe ce cărare să mergem, să nu ne rătăcim. Dacă vrea să aveți iubiților credincioși, îmi amintesc din prorocul David când spune: în ce chip dorește cerbul spre izvoarele apelor, așa dorește sufletul meu spre tine, Dumnezeule. Cum se tâlcuiește acest stih? Cerbul, umblând prin văile și vârfurile munților și păscând iarbă, el odată cu această hrană mănâncă și multe muște, gâze, care aduse în stomacul lui îi produce mare sete. Acea sete, atunci când îi aprinde trupul, îl face de alargă ca un nebun spre izvoarele apelor. Închipuiți-vă un cerb a cărei coarne sunt atât de incomode printre desimea copacilor, alergând disperat mâna de acea sete spre izvoarele apelor. Folosesc acest cuvânt, fiindcă în mulțimea adunată ca un buchet, cred că suntem fiecare în particular un cerb mai mare sau mai mic, având o sete cumplită în sufletul lui și a căutat cu disperare acea apă. Și dacă bunul Dumnezeu în acest început de primăvară ne-a mijlocit acest izvor, din cuvântul înalt preasfințitului mitropolit Vlasie, să ne adăpăm cu adevărat în chipul unui cerb însetat, savurând cu patos orice cuvânt care nu este decât spre folosul mântuirii. Dacă toată lumea urmărește moartea omului și moartea veșnică, începând cu diavolul, cu iudeul și cu celelalte confesiuni, sub foarte ascunsă și discretă mască, iată că ortodoxia totuși încă mai este vie, aducând în sufletele celor însetați acea picătură de apă ca să potolească setea de acele gâze mici care sunt aduse în sufletul nostru prin păcatele făcute din cursele întinse de către diavol. Nu putem decât să aducem neprețuite mulțumiri în apra Sfințitului Mitropolit Vlasie, care și-a călit sufletul la viața monahală de peste 40 de ani, ducând acest foc, care nu este altceva decât o călire, așa cum se călește oțelul în foc. Cine pune preț pe cuvântul acesta de mântuire, evident că și Dumnezeu va avea grijă de el. Cine nu va primi acest cuvânt de mântuire, se va descurca cu Dumnezeu în ceasul nemitarnic al judecății, când, în dosarul vieții lui de judecată, când se va da sentința, aceste cuvinte vor fi încondeiate. Și nimeni nu va zice: n-am știut de cursele viclene și discrete care se întind de către cei pieritori, de către cei pătimași ai Sodomului și al Gomorului, care nu urmăresc altceva decât să stârpească numele lui Hristos de pe pământ. În locul Hristosului adevărat, aducându-L pe Hristosul cel mincinos, care este Antihristul. Întristător este faptul că prelații Bisericii Stilului Nou sunt prinși de nas ca taurul, cărora li s-au pus verigă nas și sunt duși unde vor. De către cine? De către francmasonerie, de către forțele oculte, care nu urmăresc decât moartea ortodoxiei, acest bastion atât de râvnit. Iubiților credincioși, să iubim orice cuvințel care l-a rostit în apra Sfințitul Mitropolit Vlasie. Este un cuvânt de mântuire, este un cuvânt fără ascunzișuri, este un cuvânt care nu vrea decât să zidească în sufletele fiecăruia dintre noi care suntem ca niște copii ai Sfinției sale, acea floare nemuritoare a mântuirii. Bunul Dumnezeu să dăruiască fiecăruia dintre noi pace, sănătate și bună înțelegere și minte înțeleaptă și întreagă ca să ne păzim de cursele atâta de viclene ale satanii. Dragi credincioși, duminica viitoare, după cum vi s-a și spus, este intrarea în Ierusalim al Domnului nostru Iisus Hristos, mergerea spre patima, spre Golgota. Sâmbătă este sâmbăta lui Lazar, când se face acel parastas în cinsta morților. Deci care vreți și iubiți pe Dumnezeu, vă iubiți morții dumneavoastră și compătimiți, poftim la acest izvor, cum putem, vă vom servi cu slujbele divine. De asemenea, vă rog din suflet în rugăciunile dumneavoastră să pomeniți și prin al preasfințitul și pe toți prelații care ne sunt ca niște faruri. Bineveniți în călătoriile noastre spre țărmul mântuirii, țărmul sânurile lui Avram. Dragi credincioși, bunul Dumnezeu să coboare acea pace de care avem nevoie fiecare dintre noi, pacea individuală în sufletele fiecăruia, care cred că este cel mai de neprețuit dar coborât de către Dumnezeu dintre noi oamenii, ca să putem da la rândul nostru slavă, cinste și închinăciune în vecii vecilor. Amin.